بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب بدء الأذان. باب دې په ابتدا د اذان کې، چې د اذان ابتدا څنګه وشوه. په بعض نسخو کې دا باب داسې راغلی، باب فی الاذان. بعض نسخو کې ترجمه الباب داسې راغلی، باب ما جاء فی بدء الاذان. باب دې په بیان د دې کې چې ابتدا د اذان څنګه وشوه. په دې کې مختلف روایات راغلي دي چې ابتدا کې اذان څنګه مشروع شو. نو بعضې احادیثو کې راغلي چې ابتدا د اذان دا په مکه مکرمه کې وه، قبل الهجره. په بعضې کې راغلي دي چې جبریل امین علیه الصلاة والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم له امر او حکم کړو د اذان کله چې مسفرس شو. بعضې کې دا ذکر راغلی چې په لیلۃ الاسراء والمعراج باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم له د اذان تعلیم ورکړه شوی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دا مختلف روایات ذکر کړي، او بیا وی والحق انه لا يصح شيء من هذه الاحاديث. حق او ثواب خبر دا ده چې د دې احادیثو نه یو شیم ثابت نه دی، دا ټول ضعاف دي، غیر ثابت روایات دي. او ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ وی جزمن او قطعا ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با په ابتدا کې موس چې کولو، نو بغیر د اذان نه به او بغیر د اقامت نه به، تر دې چې مدینه منورې له هجرت وکړو او بیا د صحابه کرامو سره تشاور او مشوره وکړه چې موس له راجم کېدو د پاره بس ترتیب او ستريقې کار وي، لکه تفصیل به په دې روایت کې راشي حدیث الباب کې، چې موږ له خلک څنګه راجمه کوو. بعضی وی چې یو جنډه به پورته کوو، نو موږ له اندازه لګي چې د موږ وخت شو. بعضی وی چې پخکر کې به اواز کوو، نو خلک به راجمه کیږي. بعضی وی چې یو لرګې به ټکو، په دې حالت باندې دی جدا شول. بیا عبد الله ابن زید ابن عبد ربه رضی الله عنه خوب لیدلو، دارنګ عمر رضی الله عنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تقریر کړو، په خوب کې اذان لیدل او بیا ورله حکم وکړ چې بلال رضی الله عنه له دا الفاظ وایا، ځکه د هغه اواز پورته دی، د تا نه اوچت اواز واله دی. نو په دې طریقه باندې په مدینه منوره کې ابتدا د اذان شوی وا. او د اهل علم دراجه قول مطابق د دې مشروعیت او ابتداء په اول کال د هجرت باندې شو په مدینه منوره کې، دا د جمهور مذهب دی. او بعضی دویم کال د هجرت ذکر کړي. اذان په لغت د عربو کې په معنا د اعلام سره راځي، د یو شي خبرداري ورکول. او په اصطلاح د شریعت کې الاعلام لوقت الصلاه بالفاظ مخصوصه، د موز د وقت د پاره خبرداري ورکول په مخصوص الفاظ سره. او اهل علم ذکر کړی دي چې دا اذان د قله الفاظ سره د عقایدو په مختلفو مسائلو باندې مشتمل دي. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د امام قرطبی رحمت الله علیه نقل کړي چې ابتدا د اذان وګوره په اکبریت باندې وشي چې دا د الله رب العالمین په وجود او د هغه په کمال باندې مشتمل دی. بیا په دې کې توحید ذکر شي، شهادتین دي، نفی د شریک وشي د الله رب العالمین نه. بیا په کې اثبات د رسالت دی نبی صلی الله علیه وسلم لا، او بیا په کې د طاعت او د خیر طرف لرابلل دي. نو په دې مسائل الاعتقاد باندې د الفاظ د اسان مشتمل دي. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا عباد بن موسى الختلي وزياد بن ايوب وحديث عباد اتم. امام ابو داود دو استاذان دي عباد او زياد، وي وحديث عباد اتم، حديث د عباد ابن موسى الختلي دا كامل او پوره دي، او د زياد په دي حديث کې کمواله او نقص دي. قال حدثنا هشيم عن ابي بشر قال زياد اخبرنا ابو بشر. په دې اسناد کې د مصنف رحمت الله علیه دوه استادان دي، عباد او زیاد. نو هشیم ابن بشیر چون کې مدلس دی، نو مصنف رحمت الله علیه د اغه الفاظ الاداله اشاره کوي چې عباد د هشیم نه روایت نقل کوي، نو اغه په عن سره ذکر کړي چې عن ابي بشر، او زیاد ابن ایوب چې تنه نقل کوي نو په صيغه د اخبار سره نقل کوي چې اخبرنا ابو بشر عن ابي عمير بن انس عن عمومه له من الانصار. ابو عمير ابن انس چې دا انس رضی الله عنه مشر زوی وو، عن عمومه له من الانصار، د خپل ترونو د انصارو نقل کوي. قال فرمای اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاه، رسول الله صلى الله عليه وسلم پریشان شوه او فکر من شوه د مز د پاره، كيف يجمع الناس لها، څنګه به خلق را جمع کوي د مز د پاره. فقيل له انصب رايه عند حضور الصلاه، نور الاول شول چې یو جنده ودروي کله چې د مز د حضور وقت شي. فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، کله چې وګوري دی له صحابه کرام چې جنډه پورته شوې ده، نو یو بل له خبرداري ورکي چې د مز وقت دی راجم شي. فلم يعجبه ذلك، نو دا شی د رسول الله صلى الله عليه وسلم خوښ نشو، ځکه دا جنډه د لیدلو سره تعلق ساتي. نو کم خلک چې دی له متوجي دی وی ګوري، نو هغه له بده وقت د دخول پته لګي چې د جماعت وقت دی، او کم چې په خپلو کارونو کې مشغول وي دا هغه به جنډې له فکر او خیال ني. دارنګ د دې جنډې او د رائے نه د شپې استفاده ممکن نه ده، درځ خو به خلکو ګوري د شپې تیارې وینو څنګه به ویني. بهرحال فلم يعجبه ذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خوخه نشوه. قال فرمای راوی فذكر له القنع يعني الشبوره، ويخكر ور لذكر کړی شو. وقال زياد شبور اليهود، دي يهوديان وغخكر. دا لفظ د القنع په زمي د قاف سره او سکون د نون سره قنع، د دې معنا د الشبور، د شبور وزن دی د تنور پشان، دا ویل شي البوق، بیګل او خکر لا چې پاغي کی आवाज او کی د आवाज د تیزولو د پاره به پخوا پخکر کی आवाज کول شو، هغه بدل سپیکر غونټی کار کولو. ابن الاثير رحمت الله عليه په ان نهایه کې ذکر کړي چې د دې لفظ په ضبط په دې کې د اهل علم اختلاف دی، نو بعضی دا په با سره ذکر کړي، بعضې په تا سره، بعضې په ثا او نون سره. لکه دې ځای کې په نون سره ذکر دی القنع، او په با سره چې شي نو بیا به داسې شي قبع، او که په تا سره شي نو القطع، او که په ثا سره شي نو القثع. خوی واشهرها واکثرها النون. مشهور او کثرت سره چې دا لفظ ذکر دی نو دا په نون سره ذکر دی، لکه دې روایت کې چې راغلی القنع. او لفظ د شبور دلته ذکر دی، په روایت د بخاری کې راغلی دی بوقن، لفظ د بوق راغلی دی. او په روایت د مسلم او نسائی کې لفظ د قرن راغلی دی. دا سلور واړه الفاظ که په نون سره شي القنع، او که په با سره شي القبع، او که په تا او ثا سره شي القطع یا القثع. د دې ټولو یو معنا ده، وهو الذي ينفخ فيه ليخرج منه الصوت. دا هغه سیز لوی چې په هغې کې پوکې ووي او د هغې نه آواز بیا راوځي، نو دې له لفظ د قنع وي. په بعض روایاتو کې ورله لفظ د بوق راغلی. دلته مصنف رحمت الله علیه شرح او تفسیر کړی دی په الشبور سره. په روایت د مسلم کې لفظ د قرن راغلی د خکر، او قنع ورلوی په دې اعتبار باندې وی له اقناع الصوت به، چې په دې سره اواز را پورته کول شي. وقال زیاد، زیاد ابن ایوب وی چې شبور اليهود رسول الله صلی الله علیه وسلم لدی یهودیان و غبیگل ذکر کړی شو، فلم يعجبه ذلك، نو دائم خوخ نشو. وقال هو من امر اليهود، وی فرمایل چې دا خو د یهودیانو کار دی. قال فذكر له الناقوس، راوی وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له ناقوس ذکر شو. ناقوس هو خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها. دا یو اوږد لرګی بو، نو هغه به په یو لند لرګی باندې ټکولو چې دا غی نه به یو आवाज را پورته کیدو. نو دا ناقوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ل ذکر شو چې لرګی به ټکو. فقال هو من امر النصارى، نو دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښ نه شو وی چې دا خود نصارا او کار دی، هغه چې عبادت لرا جمع کیږي نو لرګی ټکای. فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواپس لاړ عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه، او د فکر منو د فکر د رسول الله صلى الله عليه وسلم د وجنا چې نبی اسلام فکر منو نو صحابه سره فکر شو چې مزلب خلق څنګه را جمع کو. فوري الاذان في منامه، نو په خوب کې ورله اذان خول شو. رست روایت کې به د دې خوب تفصیل راشي چې څنګه خوب د کتلې. قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دا راوی ابو عمر یا د بعضی صحابه کرامو نه چې دې روایت نقل کړي دی وی ویدا عبد الله ابن زید ابن عبد ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لراغله. دا غدا معنا دا د رزب د اول درځي په اول هي سکر اغلی او ذهب في اول النهار. فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم له خبر ورکړو سي چې په خوب کې لیدلیو. فقال ندويلو يا رسول الله اني لبين نائم ويقظان، يقينا زه په منځ د اودا او د ویخه کې وم، نو دوم نو ویخوم، دا سید ویخی او د خوب په منز منز کې وم. اذ اتانی آتن، ناسا پیراغ مال یو راتلون کې. فاران الاذانا، نو مال اذان خولو د دې کلمات را لو خودل. قال داراوی ابو عمر وی یا عن بعض عمومه له، بعض صحابه کرام چې د خپل ترونو روایت نقل کړي، یاتی اغا مراد دی، یاتی نداراوی ابو عمر ابن انس مراد دی، قال زمیر فاعل. وی وکان عمر ابن الخطاب رضی الله عنه قد رآه قبل ذلك، دا خوب عمر رضی الله عنه د دې عبد الله ابن زید رضی الله عنه نه مخکې لیدلو. فکتمه 20 یوما نو پټ کړه او دا شل رضی. قال داراوی وی ثم اخبر النبی صلی الله علیه وسلم بیا دی عمر رضی الله عنه د خوب خبر ورکړو نبی صلی الله علیه وسلم لا چې دا عبد الله ابن زید غنته خوب مام لیدلې. فقال له ما منعك ان تخبرني نو نبی صلی الله علیه وسلم دی عمر رضی الله عنه لویلی وسشی من کړوي چې ته مال خبر راکې. فقال سبقني عبد الله ابن زید نو دو فرمایل چړوان دی شوی د زمانه عبد الله ابن زید رضی الله عنه. فاستحییت نو ما حیا وکا یعنی ما د حیا د وجنه تاسو له خوب ذکر نکوم. یادا چې د عمر رضی الله عنه نو هیر شوی خو چې کله عبد الله ابن زید رضی الله عنه خپل خوب نبی صلی الله علیه و سلم له بیان کو د اذان غ الفاظ وی نو عمر رضی الله عنه لم رايات فل چدارنګ خوب خمام لیدلو. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم نو رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلیو یا بلال قم فانظر اے بلال ادریگا فانظر نو ګور ما یامرک به عبد الله ابن زید ففعله نو اوکه هغه څه چې عبد الله ابن زید تعالی پاغي باندې حکم کوي هغه شان اذان وکړه. قال فاذن بلال النراوي وي بلال رضی الله عنه اذان وکړو. رستو روایت کې براشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلو چې بلال رضی الله عنه اواز د تانه پورته دی تیز اواز والد نو تو ورل د اذان دا کلمات وایې کم چې په خوب کې لیدلی او دې بدا کلمات وایې په تیز باندې اذان بکي. قال ابو بشر ابو بشر چې پرواتو د اسناد کې دی وی فاخبرني ابو عمر مال ابو عمر ابن انس ویلی ان الانصار تزعم انصار دا ګمان کوي ان عبد الله ابن زید چې یقینا عبد الله ابن زید لولا انه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا که عبد الله ابن زید په غرض باندې بیمار نه وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بده مؤذن ګرځول وي خدای بیمار وي په غرض نو زکه ورلو چې بلال رضی الله عنه لوایا صحیح خبر دا ده چې بلال رضی الله عنه مؤذن د دی وجه نو ګرځول چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل فانه اندا صوتا د پورته आवाज والده نو مستحب خبر دا ده چې مؤذن आवाज دی پورته او تیز आवाज والده مؤذن وګرځول شي. امام خطابی رحمت الله علیه ذکر کړی چې دی حدیث کې راغل رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه لو قم فانظر ما یامرک به عبد الله ابن زید ففعله د قیام ادریدو حکم ورلوکو نو فيه دلیل علی ان الواجب ان یکون الاذان قائما په دې کې دا دلیل دی چې دا خبره واجب او ضروری ده چې اذان دې په ولاړی. خو امام نووی رحمت الله علیه دا قول رد کړی ویلی دی چې دا قول ضعیف دی چې د قیام معنا په دې حدیث کې دا نه ده چې ته درېګه بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوې چې لاړ شي او پورته ځای لو خېجا نو په هغه ځای کې د اذان د کلمات او الفاظ وایا دې د پاره چې خلک واوري. بیا امام نووی رحمت الله علیه وی چې د نورو احادیثو نه قیام معلومیږي چې اذان د په ولاړه باندې کیږي خدا لازم او واجب ګڼل د دې باره کې په احادیثو کې څه امر او حکم نه راغلی. دې ځکه اهل علم او شارحین دا مسلم ذکر کړي چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل چرته اذان او اقامت کړه کنا نو د اهل علم د صحیح قول مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په احادیث صحیحه او کدا نه دي ثابت چې غیر په خپل باندې اذان او اقامت کړي. روایت د ترمذی کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو سفر باندې و نو په سفر کې ډېر باران او شوبر نه باران او لاندې وبوي دي نو نبی صلی الله علیه وسلم په سورلې باندې ناس ته اذان وکړو. فاذن علی راحلته واقام علی راحلته په سورلې ناس ته اذان وکړو بیا اقامت وکړو وصلى بالناس یؤمی ایماء او بیا خلکو له جمع ورکا صحابه کرام له موزه کو کم چې ورسره سفر کیو په اشاره باندې رکو د پاره بلغ کته کې دوه سجدي د پاره ډېر خو اول خو دغه حدیث ضعیف د کوم چې امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړی، د دې په اسناد کې عمرو ابن عثمان عن ابيه راغله. دا عمرو ابن عثمان دی او د پلار دواړه مجهول دي، نو د دې د جهالت د وجه نه دغه حدیث ضعیف دی. او بل دغه ضعیف حدیث امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې ذکر کړی، په هغه کې دا الفاظ دي: فامر المؤذن فاذن واقام. باران نبی صلی الله علیه وسلم مؤذن له حکم کو اغه اذان کو او اقامت کو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په خپل باندې اذان نه دی ثابت. رجال د دې اسناد: عباد ابن موسی الختلی، زیاد ابن ایوب، هشام ابن بشیر، ابو بشر چې د دینم جعفر ابن ابي وحشيه، ابو عمر ابن انس ابن مالك الانصاري چې دا د انس رضی الله عنه مشر زوی و، امام حاکم ذکر کړی چې د دینم عبد الله، عبد الله ابن انس ابن مالك الانصاري. دا رجال ټول ثقات دي، خو هشام ابن بشیر سره د ثقوالی نه مدلسو، خو په دې ځای کې دا روایت په صیغه د اخبار سره ذکر کړی، لکه د اسناد په مابین کې امام ابو داود وی قال زیاد اخبرنا ابو بشر. نو د ده د تدلیس چې کومه شبهه وه هغه په دې ځای کې منتفی ده، اسناد د حدیث صحیح دی. او دا حدیث په مختلفو اسانید او طرقو سره راغلی. باب كيف الاذان، دا باب د په بیان د دې کې چې اذان بسنګي، دا غي کیفیت څنګه ده، کیفیت د مشروعیت څنګه و. دا رنګ په دې باب کې د اذان هغه الفاظ او صيغ به ذکر کیږي، د اغي د ادا کیفیت، او دا بیان د چې مؤذن به اذان څنګه کوي، او په کومو الفاظو باندې به اذان کیږي. او دا به ذکر شي په دې باب کې چې په اذان باندې اواز پورته کول او په تیزه اذان کول دا مستحب دي. دا رنګ مستحب طریقه ده چې مؤذن دی هغه څوک چې دغه اواز تیزي. قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه أنه قال حدثني أبي عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس، عبد الله بن زيد رضي الله عنه أهر كلتي حكمك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس بناقوس باني چوګد لرګې د پلند لرګې باندې والې شي چې داغي په आवाज باندې خلک پويږي، يعملو چې دا د ټکول شي ليضرب به للناس ليضرب به للناس لجمع الصلاه، دې د پاره چې والې شي په دې باندې خلکو د پاره درجه مقول د مز. مخکې روایت کې ذکر شول چې دا ناقوس رسول الله صلی الله علیه وسلم بدو ګڼلو خوښ نشو، چې دا خود نصوارا و کار دی. او په دې روایت کې ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر د ناقوس وکړو. نو د دې یو جواب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدا کې دا امر کړو، بیا چې ورله پته ولګېد چې دا خو امر النصارا دی، نو بیا دا شیخ وخ نشو بده وګڼلو. یادیزه کې دا امره معلومه صیغه نه ده، بلکې صیغه مجهوله ده، مبني للمجهول. لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس، هر کله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم له ناقوس مشوره ورکړې شو چې دا لرګې به مونږ ټکو په دې باندې به خلک مزل را جمع کیږي، طواف بي وانا نائم. عبد الله ابن زید رضی الله عنه وی تیر شو په ما باندې و انا نائم، په داسې حالت کې چې زه ودوم. سوک را باندې تیر شو رجل یو سړی، یحمل ناقوسا فی یده، چې را پورته کړی او ناقوس په خپل لاس کې، دغه لرګی خرسولو فقلت يا عبد الله اتبيع الناقوس نما ورلو يد الله بندا تدا ناقوس خرسه فقال وما تصنع به نو يدرا لو تفدي ناقوس باندي سكه فقلت ندعو به الى الصلاه نما ورلو چ مون بخلك راغواړو پدي باندي مزد پارا قال افلا ادلك على ما هو خير من ذلك نو اذا غكس ما لو ايازة تالا خبرداري ندر كوم فاغس باندي چي عبد دين غوري فقلت له بلا نو ما ورلو چي ولنا خبرداري راك كم شد دين غوري قال نو دي وي فقال نو دغا كسر لهوي تقول تبوي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله دير لوي دي اشهد ان لا اله الا الله زگواهی کوم چې نشته بل اله او معبود مگر یو الله دی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله زگواهی کوم چې محمد الله رسول دی صلی الله علیه وسلم حي على الصلاه حي على الصلاه د مسترف لراشی حي اسم فعل په معنا د دې سره چې اسرعوا اسرعوا الى الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح د کامیابی طرف لراشی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه ثم استاخر عني غير بعيد بیادا سړی کوم چې ما په خوب کې لیدلو رستو شو زمانہ غیر بعید چلر نه معمولی غونترانه رستو شو ثم قال بير لوي ثم تقول بیا بتوي اذا اقمت کله چې اقامت اذا اقمت الصلاه کله چې اقامت کې د مزد لپاره مست چې درېدنو بیا بوي الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه چې بشک مز ولاړ دی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله فلما اصبحت صحابي وکله چې ما سار کو اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نراغله وم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فاخبرته بما رايت نماور له خبر ورکړو په هغه خوب چې ما لیدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل انها لرؤيا حق ان شاء الله يقينا ده حق خوب ده ان شاء الله فقم مع بلال نودري قد بلال رضي الله عنه صرف القي عليه ما رايت نو يا غل اغل فاس چې تالي دليني فليؤذن به وغب اذان کی په دغه الفاظ سره فانه اندا صوتا منك زکا غپور تا واز ولدي تانا فقمت مع بلال ويدري دم زد بلال رضي الله عنه سرا فجعلت القيه عليه نشوروشم چې دغه کلمات ما اغلوي ويؤذن به او اغپدي باندې اذان کولو قال عبد الله رضي الله عنه فسمع ذلك عمر بن الخطاب نداء الفاظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه واوريدل وهو في بيته حال داده چې اپ کور کیو فخرج يجر رداءه نروتو پمندر روانو صادر ځان پس راخکو ويقول او فرمایل دویل والذي بعثك بالحق يا رسول الله قسم دی زما په غزات باندې چې ته په حق را لېګلې اې د الله رسوله صلى الله عليه وسلم لقد رايت مثل ما اوريا و امام اغشان خوب کتل مثل ما اوريا په مثل د اغه خوب چې وای مالی د دا صحابي وای په بعضی نسخو کې راغلی دی لقد رايت مثل ما راى یقینا امام داسې خوب کتل لکه څنګه چې عبد الله ابن زید رضي الله عنه قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم افرمائل چه الله لرحم دون دي چه دي صحابيم خوب لدله او تام خوب لدله قال ابو داود هكذا رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد وقال فيه ابن اسحاق عن الزهري الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر امام ابو داود رحمه الله عليه چې دا رنګي روایت د امام زهري راغلی د سعید ابن المسیب نه، هغه د عبد الله ابن زید ابن عبد ربه نه روایت نقل کړي. پاره کې محمد ابن اسحاق د امام زهري نه د الله اکبر په ابتدا د اذان کې سلور پیری را نقل کړي دي. وقال معمر ويونس، معمر ابن راشد او يونس ابن يزيد الايلوي عن الزهري د امام زهري نه فيه په دغه روایت کې چې الله اکبر الله اکبر دو پیری الله اکبر صرف ویلی دي. معمر او یونس چې کله د امام زهري نه حدیث نقل کوي نو په ابتدا کې الله اکبر دو پیری دي. لم يثنيا دي دواړو تکرار نه ذکر کړی چې الله اکبر الله اکبر با سلور پیری ویل کې دي. شي د امام زهري رحمت الله علیه نه چې کوم روایت د محمد ابن اسحاق د دام صحیح او ثابت دي، دارنګ روایت د معمر او د یونس هم تنه ثابت دي. د ابن اسحاق دا روایت تنه امام احمد په مسند کې امام بهقي په سنن کې را نقل کړي چې په ابتدا کې الله اکبر سلور پیری دي. دارنګ روایت د معمر او د یونس دام صحیح دي چې په ابتدا کې الله اکبر دو پیری دي. خو اصح خبره دا ده چې تربیع او تکبیر دي، دا تکبیر سلور پیری دي. د اهل علم فقها او په دې کې اختلاف نه چې کلمات او جملې د اذان څومره دي. نو د احناف په نيز باندې د اذان 15 جملې دي، سلور پیری الله اکبر شو، بیا دو پیری اشهد ان لا اله الا الله، او دو پیری اشهد ان محمد رسول الله، نداء تشول دو پیری حي على الصلاه حي على الصلاه، نداء لشول دو پیری حي على الفلاح حي على الفلاح، بیا دو پیری الله اکبر الله اکبر، او يوز لا اله الا الله. لکه په دې حدیث د عبد الله ابن زید ابن عبد ربه کې ذکر شول چې د اذان 15 جملې دي. او د مالکیو په نيز باندې دا 10 جملې دي. په ابتدا کې الله اکبر دو پیری دي، او بیا په اذان کې ترجیع دي. ترجیع دي لوي لکه رستو روایتو کې براشي ابو محذور رضی الله عنه په اذان کې ترجیع کولو چې په شهادتین باندې اول اواز په کلار کې دمر انداز کې اوازو کې چې صرف اورېدې قدر لشي اسماع خفیف وي، او بیا دوباره په دې باندې اواز را پورته کې نو باقی اذان داسي و کې لکه څنګه چې ابتدا کړې و. اول په کلار اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، دا سلور جملی اول په کلار وای، او بیا په اواز را پورته کی پتیز باندې دا سلور جملی وای شهادتین. نو دی ترجیع سره دا اته جملی وګرځیدي، او په ابتدا کې دو پیری الله اکبر د نو لس شوي، بیا حي على الصلاه حي على الفلاح سلور جملی شوي، نو سوار لس شوي، دو پیری الله اکبر الله اکبر شو، نشپارس او یوز لا اله الا الله. نو دا ولس جملی دی د مالکیو په نيز باندې، او د شوافعو په نيز باندې د اذان صفت داده د دې کیفیت داده چې دا بنولس جملی وي. په ابتدا کې سلور پیری تکبیر دی، او بیا په کې ترجیع د شهادتینو دی، نو سلور پیری تکبیر شو او ترجیع سرا ات کلمات شول، نو اتا او سلور دولس شول، بیا سلور پیری حی علی الصلاح حی علی الفلاح شو، نو شپارس شول، دو پیری تکبیر شو او یوز لا اله الا الله. نو دا نلس جملی او نلس کلمات دی. دا ټول خبری د احادیث نصابیت دی. دیل د اهل علم په نیز باندې اختلاف و تنوع ویل شي، او دا اختلاف و تضاد نه دی چې یو خبره جایز ده او بل ناجایز، بلکې دا ټول خبرې دا ټول کلمات د صحیح احادیث نه ثابت دي لکه په دې باب کې براشي. نو دا حدیث دلیل د علماي احناف د پاره چې د اذان کلمات پکې 15 ذکر شوی دي. او په دې روایت کې د اقامت هغه الفاظ دا مفرد ذکر شوی دي. الفاظ د اقامت کې د اهل علم اختلاف د پدی باندې خو متفق دي اهل علم چې د اقامت اوماغه الفاظ دي کوم الفاظ چې د اذان دي، خو صرف د حي على الفلان رستو په کې قد قامت الصلاه ویل شي. بیا اختلاف پدی کې دي چې آیا د دې د الفاظ دا به د تسنیه په تور باندې وي مکرر وي کنه مفرد وي. نو پدې کې د اهل علم درې اقوال دي. اول مذهب د جمهور اهل علم دي چې الفاظ د اقامت دا به مفرد وي، صرف په ابتدا کې به تکبیر دوه پیری ویل شي، دارنګ په انتها کې دوه پیری الله اکبر او قد قامت الصلاه دا به دوه پیری ویل شي. باقي شهادتين او حي علتين دا به یو یو ځل ویل کې دي شي. دویم مذهب د علماي احناف دي چې په ابتدا کې به تکبیر سلور پیری وي، دارنګي باقی الفاظ به دوه دوه پیری وي لکه څنګه چې د اذان دي، او په اخر کې لا اله الا الله یو ځل دي. دریم قول د مالکیو دي چې د دې الفاظ مفرد وي مګر په اول او اخر کې تکبیر شې دي دا به دوه دوه پیری ویل کې دي شي. اول کې دوه پیری الله اکبر او په اخر کې باقی چې څومره الفاظ دي حتی چې قد قامت الصلاه بم یو یو ځل وی ویل کې دي شي. دا اول قول د جمهور او دا دویم قول د علماي احناف چې دي، په دې دواړو باندې د احادیثو نه دلایل موجود دي. دام اختلاف د تنوع دي، اختلاف د تضاد نه دي. د جمهور لپاره دلیل د حدیث د باب د کوم چې د عبد الله ابن زید رضی الله عنه حدیث ذکر شو چې اقامت پاغي کې مفرد ذکر شوی او اذان پکې مثنا ذکر شو. دارنګي حدیث د صحیحینو کې راغلی دي چې عمر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامه. بلال رضی الله عنه له حکم شوی چې اذان دې تکای کوي او اقامت دې نه تکای کوي، یعنی جوف دې کوي اذان داغي کلمات دې دوه دوه پیری وي او د اقامت غدي مفرد وي. دارنګي د علماي احناف د پاره دلیل صحیح حدیث د دار قطنی نه کم چې په سنن کې ذکر کړي. دارنګي عبد الرزاق رحمت الله علیه په مصنف کې اسود ابن یزید وای چې بلال رضی الله عنه کان یثن الاذان و یثن الاقامه وانه کان یبدا بالتکبیر و یختم بالتکبیر. بلال رضی الله عنه به اذان هم دود و پیری کولو، اقامت به هم دود و پیری کولو، ابتدا به هم په تکبیر باندې کولا، انتها به هم په تکبیر باندې وا. نو شفع او ایتار د اقامت دواړه د صحیح احادیث نه ثابت دي. البته کوم احادیث کې چې د افراد الاقامه ذکر راغله نو هغه د اغه روایت نه اصح دي. کوم روایت کې چې ذکر د شفع الاقامه راغله دي او بل دغه روایت په صحیحینو کې راغلي دي چې کوم کې د افراد الاقامه ذکر دي، باقی دواړه خبرې سنت دي د احادیثو نه ثابت دي. رجال د دې اسناد محمد ابن منصور الطوسی، يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد او د دپلار ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم، دا درې واړه ثقات دي. محمد ابن اسحاق ذکر مخکې وشو صاحب المغازي صدوق و مدلس نے. محمد ابن ابراہیم ابن الحارث التیمی او محمد ابن عبداللہ ابن زید ابن عبد ربه الانصاری الخزرجی المدنی، دا دوار ثقہ دی. نو رجال دا اسناد دا محمد ابن اسحاق نا علاوہ طول ثقات دی. محمد ابن اسحاق صدوق او حسن الحدیث دے. اگر چې مدلس دی خدیزه کې پسیغه د تحدیث سره دا روایت نقل کړي نو د تدلیس شبهه منتفی ده. اسناد د حدیث د محمد ابن اسحاق د وجن حسن دی. دا روایت امام ترمذی په جامع کې ذکر کړي، ابن ماجه په سنن کې.